miksy dla was DJ Lucky Fox. Jest Agnieszka, ona tu niedaleko mieszka. mieszka, mieszka obok mnie. Ja o niej marzę i śnię. Czasami oczko puśćcie mi, codziennie w nocy mi się śni. Ja bez niej nie potrafię żyć. Moją królową, ja będę tylko z tobą.

dobrze wiem, czego chcę. Myślę wciąż czyta. zupełnie sam. Zmysły mnie rozpala. Czekam na inny znak. Piękna i wymalowana. Malowana lala. Pragnę ciebie tak. Stoję tu zupełnie sam. Zmysły mnie rozpala. We'll be right back. przesadnie. Starałem się, by było ładnie. Tak, dokładnie. Kochałaś mnie, gdy byłem na dnie. Ty przesadnie. Ciebie. Dzisiaj będziesz w moim niebie i wiem,

i ja zbudujemy miłość, jaki świat nigdy nie widział, bo tylko ty i ja rozpalimy czasoprzestrzeń miłością naszego życia. Niebezpiecznie. zabawa, będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie. Znów przetańczymy razem całą noc. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. I znowu nocy będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie. Znów przetańczymy razem całą noc. I'm your DJ.